via Amersfoort over de A1 en de A28. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Voor honderdduizenden Friezen is het Fries nog altijd hun moedertaal. Ik praat volle meer Fries. Ik heb er een hekel om Nederlands praten te mutten. Ik ken het wel redelijk goed. Ik heb het wel geleerd. Maar ik druk me in het Fries volle beter uit. En om deze taal te beschermen trekt het kabinet 18 miljoen euro uit. Is dat een schijntje of best veel geld voor een taal die maar een klein deel van de Nederlanders spreekt? Zometeen een debat. Maar eerst, Utrechters klagen steen en been over de nachtelijke herrie en overlast in hun binnenstad. Dat ze niet kunnen slapen, dat ze uitgescholden worden, dat er tegen de ramen op wordt geklommen, dat er wordt overgegeven tegen de ruiten, dat de kots op straat ligt, dat er tegen de voordeur aan wordt geplast, dat overal fietsen omver gegooid liggen. Ja, dit vindt natuurlijk niemand leuk, maar in het algemeen mag er best wat minder geklaagd worden, vindt D66-raadslid uit Utrecht Dirk-Jan van Vliet. Want een bruisend nachtleven, dat hoort bij de binnenstad. Kees Bos is fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht. Die wil juist harder optreden tegen overlast. En ook voor Jelle Reumer, die zelf midden in het centrum woont, is de maat vol. Welkom allen, fijn dat jullie hier zijn. Meneer Van Vliet, ik begin bij u. U zegt, wie geluidsoverlast ervaart, moet minder recht van klagen hebben. Ja, het is misschien wel goed om dat even heel precies te zeggen. Hè? Want de voorbeelden die net werden genoemd, dat zijn natuurlijk allemaal voorbeelden. Hè? Als het gaat om plassen in het portiek of kotsen in het portiek of te veel schreeuwen, dat zijn dingen die sowieso niet mogen en waar we echt gewoon tegen moeten optreden. Daar mag je over klagen. Daar mag je uiteraard over klagen. Sowieso mag je altijd klagen. Wij zeggen niet dat je niet mag klagen. Maar waar het om gaat, is dat je steeds meer een tendens ziet dat mensen zijn komen wonen op een plek waarbij ze hadden kunnen weten dat daar een nachtclub of nachthoreca zit. En dan toch willens en wetens gaan klagen. En dan vind ik, dus handhaving op dit moment, de politie, die kan dat niet meewegen. Dus die moet nu handhaven. En ik zeg, de balans is iets te ver doorgeschoten richting de klagers. En we moeten iets meer terug naar de juiste balans, waarbij ook we nachthoreca en nachtcultuur beschermen. Dus ik koop een woning in het centrum van Utrecht, in de buurt van een paar cafés. En dan 's nachts hoor ik lallende mensen op straat. En dan zegt u dus eigenlijk tegen mij, ja, je weet dat er cafés in de buurt zijn, dit hoort erbij. Nou kijk, als het lallende mensen, dan dat begint al een beetje richting de grens voorbij te gaan. Hè? Maar wat je ziet is dat veruit de meeste overlastmeldingen zijn zogenaamde straatoverlastmeldingen. En dat gebeurt dus ook al bij mensen die op een normale toon converseren, uit een nachtclub komen, daar nog even napraten. Mm-hmm. Daar hebben nachtclubs en nachthoreca ook al heel veel problemen mee. En dat is waar ik mijn voorstel op richt. Ja, ja, maar waar mogen mensen dan minder over klagen wat u betreft? Kunt u dat even duidelijk maken? Nee, ze mogen nog steeds klagen. Nogmaals, ja. Het gaat erom dat je een weging moet maken. Wat gaat er gebeuren met die klacht? Okay. En ik wil dat ook meegenomen kan worden door bijvoorbeeld handhaving. Het gegeven dat mensen weten dat ze ergens zijn komen wonen. Ja. Waar een bepaalde type overlast bij hoort die bij de normale bedrijfsvoering hoort. En dan hebben we het dus niet over de excessen die we net benoemden. Duidelijk. En geldt dat dan voor een paar straten in de binnenstad? Of over welk terrein heeft u het? Wat mij betreft voor heel de stad. Oké. Meneer Bos, wat vindt u van die woorden van meneer Van Vliet? Ja, je kan daar sowieso geen rekening mee houden. En als je kijkt naar wat de ontwikkelingen zijn, ook in de binnenstad. Waar kun je geen rekening mee houden? Je kunt geen rekening houden met hoe lang iemand al ergens woont. Oké. En nummer twee, als je kijkt naar de ontwikkeling in de binnenstad, dan gaat het richting de horecaontwikkeling wel de extreme kant op. Als we kijken tussen 1994 en 2021 is er ongeveer zo'n 40% stijging geweest van het aantal horecazaken. Dan praat ik niet alleen over restaurants, maar praat ik ook over bars en cafés. En als je naar de toekomst kijkt met de groei van de stad, zullen we in 2033 daar nog eens zo'n 80% bovenop krijgen. En dan zitten we op 1800 horecazaken in heel Utrecht. En dat is wel heel veel, met de daarbij behorende geluidsoverlast en afval en ellende in de straat. En iedereen mag erover klagen. En ieders belang, ieders inwonersbelang moet worden gewogen. Want we zijn geen stad voor de feestgangers, maar we zijn een stad voor de inwoners. Oké, okay. Meneer Reumer, even naar u, want u woont in die Utrechtse binnenstad. Met veel plezier, moet ik zeggen. Ja. Ik heb er ook nadrukkelijk voor gekozen om in de Utrechtse binnenstad te gaan wonen. Niemand heeft u gedwongen, dat is en niet in de bossen bij Borger of zo. Dat is een keuze, het heeft heel veel voordelen. Maar heeft u last van geluidsoverlast? Ja, zeker. En dat zijn dus piekbelastingen in de nachten, wanneer de feestcafés uitgaan. Ik wil ook nadrukkelijk zeggen dat ik helemaal niets tegen de horeca heb. Er is heel veel leuke horeca in Utrecht, waar ik ook met graagte gebruik van maak. Het gaat voornamelijk om de feestcafés. In dit geval, we hebben het dan over het algemeen over de Nobelstraat en omgeving. En wat maakt u mee? Piekgeluiden tot soms wel over de 100 decibel per nacht. Zo. De geluidsbelasting in de Nobelstraat is geregeld hoger dan die van Schiphol. Wat hoort u? Dan hoor je ongelooflijk gegil, gekrijs. En nog helemaal los van het feit dat er inderdaad ook wordt geplast en gekotst. En dat er overal fietsen staan. Want de zijstraten, dat is een fietsenstallingvoorziening. Die worden ook gejat 's nachts. Dan hoor je met bakstenen de sloten kapot slaan. Het is gewoon een ontzettende herrie. En dan komt dus het redelijk aangeschoten volk uit de feestcafés. Dat zijn er een paar. Een paar cafés, ja, precies. Die hebben dan een hele avond doorgebracht in een toch luidruchtige omgeving, hè, met de muziek. Daar hebben ze hun stemgeluid op aangepast. En komen ze naar buiten, dan blijft dat stemgeluid even hard. Dan vaak zijn ze ook een beetje ongeregeld natuurlijk door het drankgebruik. Het meneer is geschreeuw, het is gegil, het is verschrikkelijk soms. Duidelijk. En het probleem is namelijk dat je daarvan wakker ligt. En er zijn normen. De overheid heeft normen. Ja, even naar meneer Van Vliet, want wat u zegt dus, ja, wie het eerst komt, je weet dan als bewoner, er zijn gewoon cafés en dan mag je er wel over klagen. Maar ik vind dat het mee wordt gewogen dat je weet dat die cafés er al zijn op het moment dat je er komt wonen. Hè. Dat is uw voorstel. Maar dit lijkt me niet lekker. Ik bedoel, woongenot in de binnenstad voor bewoners, dat zou toch prioriteit moeten zijn? Nou, prioriteit, volgens mij is dat gewoon een van de dingen die mee moeten worden gewogen. Maar je ziet inderdaad, en daar ben ik het helemaal eens, je ziet op de Nobelstraat is er gewoon echt een concentratie van misschien te veel nachthoreca en er is te veel overlast. Dus daar zijn we het helemaal over eens dat we daar wat aan moeten doen. Bijvoorbeeld door veel meer ook, hè, dus de opgang die de heer Bos noemde over, we krijgen steeds meer horecatenten. Nou, laten we die vooral ook spreiden over de stad zelf en over de binnenstad. Maar in principe zegt u tegen bewoner Reumer, ja, het hoort erbij. Nee, dat zei ik dus niet. Waar het mij om gaat, is dat het onrechtvaardig is dat als je op het moment dat je bijvoorbeeld boven een kroeg komt wonen, en je weet dat daar een bepaald type overlast is die bij de normale bedrijfsvoering van die kroeg hoort, dus niet die excessen waar we het net over hadden. Kijk, dan vind ik het onrechtvaardig dat je dat niet kan worden meegewogen. Ja. Okay. Maar de klachten gaan niet over de normale bedrijfsvoering, die gaan dus over de excessen. Ja. Dat is het probleem. En die excessen die gaan over de normen heen, de geluidsnormen, ook van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Dus daar moet wat aan gebeuren, dat zegt meneer Van Vliet ook. Maar meneer Bos, het gaat dus om mensen die boven een kroeg gaan wonen en dan vervolgens zeggen, ja, ik heb last van de herrie van de kroeg. Ja, nogmaals, je kan geen rekening houden met of het een nieuwe bewoner is of een oude bewoner is in behandeling van die meldingen. Waarom niet? Omdat je dat niet kan registreren. Dan kan een handhaver eenvoudigweg niet met een druk op de knop, kan die erachter komen of het een nieuwe bewoner is of een oude bewoner. En daarnaast, ik vind het een beetje bijzonder dat dit, ik begrijp het wel hoor, maar dat dit uit de koker van DJ komt. Dirk van Vliet bedoelt u dan? Ja. Ja, wij noemen hem DJ, sorry. Ik begrijp het. Ja. Overigens wel een toepasselijke naam. Staat u ook in het draaien in een kroeg en zorgt veel voor? Nee, dus vrees ik alleen mijn afkorting. Oké. Okay. Ja. Maar de afgelopen 2 maanden heb ik berichten gezien op social media waar ik erg van schrok, die uit de pen van DJ komen. Hij stelt bijvoorbeeld dat de stad is af en toe vuil en de bewoners hebben af en toe last van herrie. Dit hoort bij leven van de stad, in de stad. Hij stelt dat geluid en herrie horen bij het leven als slagroom bij de taart. Ja, dan begrijp ik wel welke richting die op wil. En dan is dit een welke opmaat. Welke richting dan? Nou, dan is dit een opmaat tot verruiming van vergunningen. Okay. Tot het verfeesten van de stad. Meneer Van Vliet, even dat eerste punt allereerst. Er valt niet te handhaven. De handhavers kunnen niet controleren wanneer iemand ergens is komen wonen. Nee, dat is dus precies het probleem wat wij ook zien. En dat is wat we willen aanpakken. Hè. Dus de vraag die wij ook gesteld hebben aan het college is van, goh, op welke manier kunnen we dit organiseren? Je ziet dat andere steden zoals Toronto, Londen, Antwerpen dit wel al organiseren. En ik heb geen idee of dit een goed idee is, maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan dat als je zodra je ergens komt wonen in de buurt van een nachthoreca of nachtcultuurclub, dat je kennis moet nemen van de verschillende type overlast die daar plaatsvindt, zodat je dat je laat zien van, ja, oké, ik weet dat dit hier aan de hand is. Dat zou wellicht een idee kunnen zijn. En werkt het ook andersom dan zo? Als ik in de stad woon en er komen dus blijkbaar veel horecagelegenheden bij, hoor ik meneer Bos net vertellen, dat ik dan kan zeggen als bewoner, nee, wij zijn hier gewend aan een bepaalde stilte. Nee, dus daarom zeg ik, hè, dus daarvoor moet je dus ook die horeca spreiden. En we moeten absoluut niet hebben, bijvoorbeeld het voorbeeld van de Nobelstraat. Nee, het is ondenkbaar dat je daar nog 2 nachthorecaplekken erbij doet. Sterker nog, misschien moet je eens kijken van of je daar nog wat minder concentratie van horeca kan doen. Nou, er zijn er 2 leeg in, die worden nu verbouwd tot feestcafé. Oké. Ja, met een zware vergunning. Het wordt niet minder. Nee, het wordt niet vergunning. Minder. Meneer Van Vliet, het wordt niet minder. Nou ja, volgens mij is de afspraak dat er een stop zit, hè, op het uitbreiden van de horeca op dit moment op de Nobelstraat. Daar hebben we ook een debat over gehad. Dus volgens mij is dat gewoon de stand van zaken. Ja, maar goed, als er dan twee sluiten, dan grijpt de gemeente niet de kans om dat zo te laten. Nee, meneer Reumer, u bent betrokken bij Binnenstad 030. Dat is een bewonersvereniging van Utrechters. Klopt. In de binnenstad. En jullie komen ook af en toe samen. Dan gaat het hier ook over, stel ik mij zo voor. Wat is de stemming onder buurtbewoners als het gaat over overlast? Nou ja, we worden toch wel steeds strijdvaardiger. En ik moet bekennen dat ook zoiets als de recente uitspraak van het Hof over de geluidshinder van Schiphol. En toevallig vandaag de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de klimaatzaken. Dat dus bewoners iedere keer de overheid moeten wijzen op zijn eigen normen, op zijn eigen wetten. He, er zijn normen. Ik bedoel, ik mag ook niet harder dan 50 rijden in de binnenstad. 30 zelfs bij ons. Ik mag niet harder dan 100 op de snelweg overdag. Dat zijn gewoon normen. Er zijn overal normen voor. Er zijn normen voor gifstoffen. Er zijn normen voor dit en dat. Ja. Er zijn ook normen voor geluidshinder. En op het moment dat die normen worden overschreden, is het de taak van de overheid om de burger daartegen te beschermen. En dat doet de overheid niet. Meneer dat van was Vliet? In het geval van Schiphol zo. En bij u in Utrecht ook zo, ja. Ja, maar dit is natuurlijk een eenzijdig beeld. Want alles wat meneer zegt, dat klopt. Alleen er is nog meer aan de hand. Er is namelijk ook zoiets op het recht op cultuur, dat klinkt misschien een beetje groot. Maar we weten zeker sinds coronatijd dat er ook dingen te doen moeten zijn in de stad. En zeker ook voor jongeren. Maar wat is dan de grens? De grens die moeten we dus samen met elkaar gaan opzoeken, wat mij betreft. Dus heel duidelijk de voorbeelden van in een portiek kotsen, pissen. Ja. Allemaal heel slecht idee. Maar geluid van een uitgaansgelegenheid of een café of een restaurant, dat is de kers op de taart. Nou, dus wat je ziet is dat veruit de meeste klachten gaan over die straatoverlast. Hè. Dus eigenlijk vanuit de beats, vanuit binnen van een disco naar buiten toe, daar zie je relatief weinig maar overlast. Daar hoor ik meneer Reumer ook nee, over. Nee, dat klopt. Het is de overlast op straat. Ja. Van het dronken, schreeuwende volk en van het gedoe met al die fietsen. Ja, okay. Nee, dat zijn dat ook dingen die daar moeten aan gebeuren. Ja, meneer Bos, heel simpel, dat is toch geen hogere wiskunde? Dat vind ik ook. Ja, ik wil het probleem wel even nog wat scherper stellen. Uit een peiling is gebleken dat 50% van de geënquêteerde binnenstadbewoners gewoon wil verhuizen vanwege het enorme geluidsoverlast en overige overlast die er is. En 39% slaapt heel slecht. Nou, dat wil toch wel wat zeggen. En dan red je het niet met het rekening houden met het feestgaande publiek. Maar dan moet je echt gaan handhaven. En dan maar wat boa's erbij. En dan maar goed handhaven waar het hoort. Want er worden wel bijvoorbeeld flyers verspreid, hè, door de gemeente om mensen erop attent te maken om ook op de buren te letten en daaraan te denken. Helpt dat? Nee, dat helpt niet. Nee, meneer Reumer, dat zegt u ook. Dat helpt niet. Nee, er is een posteractie geweest. Huis en huis posters in de bus. En ik heb meerdere mensen gesproken die zelf zeiden, ik durf hem niet op te hangen, want ik ben bang voor een steen door de ruit. Ja. Dus dat zijn labmiddeltjes. En dan is er even geëxperimenteerd met zogenaamde horeca stewards, die dan 's nachts het publiek ook niet in de gaten houden. Ik hoorde uit betrouwbare bron dat die meer geïnteresseerd zijn in de vrouwelijke cafébezoekers dan het opletten wat er allemaal gebeurt. Meneer Van Vliet, dat gaat helemaal mis in de binnenstad. Nou, dus nogmaals, ik kan mijn punt blijven herhalen. Mm-hmm. Maar u zegt dan, ik wil gaan handhaven wie er als eerste ergens woont. Ja. Terwijl de problemen gaan verder dan dat. Is dat dan hetgeen wat nu nodig is? Nee, want volgens mij moet je die twee problemen dus van elkaar scheiden. Dus ja, we zien bijvoorbeeld op de Nobelstraat een concentratie van te veel excessen. En daar moeten we wat aan doen. Maar anderzijds zien we ook dat nachtcultuur en nachthorecaclubs, uitbaters, klachten krijgen van gebeurtenissen waarbij gewoon normale conversaties, hè, wat bij de normale bedrijfsvoering hoort, en daar al problemen ontstaan. En daar wil ik wat aan doen. Meneer Bosch, ja, maar daar klagen we ook niet over. Het zijn echt over de excessen. Ja. Over de 103 decibellen 's nachts. Daar klagen we over. De prioriteit op dit moment bij het huidige college ligt bij nachtcultuur. Het organiseren van nachtcultuur in de stad. En dan vraag je er eigenlijk om. Dan vraag je om die ellende. En dan moet je jezelf de vraag stellen. Voor wie ben je er? Hè? Voor wie wil dat de stad is? Zie je voor de inwoners of voor feestgangers? En u zegt dan, het lijkt voor alsof het om inwoners gaat. Meneer Van Giet? Maar dit is natuurlijk een beetje een gekke opmerking. Want het is niet dat er de bewoners van Utrecht, een groot deel van de bewoners van Utrecht, willen ook genieten van die nachtcultuur. Die willen ook dus opkomen voor Utrechters, dus is ook opkomen voor de nachtcultuur. Ja, meneer Reumer, u bent een bewoner. Voelt het alsof of de stad er vooral voor u als bewoner is, of vooral voor nachtcultuur? Ja, de stad moet er voor iedereen zijn, maar het belangrijkste is dat de gezondheid van de bewoners niet in het geding is. En als je dus slecht slaapt door de herrie 's nachts, dan is je gezondheid in het geding. En daar moet de overheid op handhaven. En ik heb niks tegen nachtcultuur. Niet dat ik hoef er zelf niet aan deel te nemen. Mm-hmm. Maar ik vind het prima. Iedereen moet doen wat hij wil. Ja. Maar een schreeuwende minderheid hoeft niet de rest van de bewoners op die manier te terroriseren. Daar gaat het om. Er moet gewoon gehandhaafd worden. En als dan op een gegeven moment, kijk, die cafés die gaan om 3-4 uur in de nacht dicht. Dus dan lig je om 3-4 uur in de nacht schrik je wakker. Misschien moeten die openingstijden vervroegd worden. Misschien moet uiteindelijk toch een soort uitsterfbeleid worden gehanteerd. Maar dat is allemaal niet aan de orde. Daar kun je gewoon niet over praten. Vergunning is vergunning. Punt. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek. Utrecht D66-raadslid DJ, mag ik dat dan ook zeggen? Ja, of niet? Kees Bos van Stadsbelang Utrecht en Utrechter Jelle Reumer. Ik hoop dat u vannacht goed slaapt. Dank je wel. Dit is de dag met Joram Kaat. Het gaat niet goed met het Fries. Daarom trekt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hugo de Jonge 18 miljoen euro uit. Voor het bevorderen van de taal. De handtekeningen die werden gisteren gezet. En bij Omroep Friesland klonk dat zo. Hugo de Jonge, die je dat bij MBO-skwale Verda in Snits. Het Friesk in het middelbaar beroepsonderwijs is hier van de speerpunten in de nieuwe bestuursaanspraak. Het Friesk bij Verda wint nota een tijdelijk project op kosten van de provincie, maar het Riek loopt er nou 2,5 miljoen euro vooruit. Doet de overheid er goed aan die 18 miljoen euro te investeren in een taal die steeds minder wordt gesproken? Daar ga ik over praten met onderwijskundige Geert Driessen en met twee Friezen, het Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA Hapte Moede Hoop en journalist Nienke de Jong. Welkom alle. Meneer de Hoop, hoe zeg je nou in het Fries dat u hier hartstikke blij mee bent met die 18 miljoen? Ja, goeie Jon. Ja, dan zou ik zeggen dat ik er tiergewiers maar ben. Omdat ik denk dat het heel wichtig is dat wij Friesk praten willen in Friesland. Dat het heel soort waarde had. En dat het Riek een plicht had om te investeren in deze prachtige Riekstaal. Ja, het Rijk heeft een plicht om te investeren in deze prachtige Riekstaal. Dat kon ik dan volgen. Kunt u even uitleggen waar dat geld dan specifiek naartoe gaat? Ja, er zijn een aantal dingen waarvoor dat geld belangrijk is. Allereerst voor het onderwijs. Het Friese onderwijs gaat veel geld naartoe. Dus dat is ontzettend belangrijk. Er is ook een belangrijk onderzoeksinstituut voor de Friese taal, de AFOEK. Daar gaat ook een heel bedrag naartoe. Er komt dus breder in het onderwijs komt de plek voor het Fries op het MBO. Dat hoorde je net in het item al. Maar er komt bijvoorbeeld ook weer een bachelor Friesk op de universiteit. Die is er een hele lange tijd niet geweest. Die kan weer terugkomen ook door dit geld. Er komt een minor Friese journalistiek, zodat journalisten ook in het Fries hun werk kunnen doen. Dus dat is al een hele brede scope. Maar ook voor de zichtbaarheid in de openbare ruimte wordt er gekeken dat er bijvoorbeeld Friese verkeersborden kunnen zijn. Dus het is heel breed. Heel veel maatschappelijke en politieke wensen waarop dit bedrag is gebaseerd. Dus het is niet een uit de lucht gegrepen bedrag. Dit zijn de wensen die er zijn en daarvoor is dat bedrag voor nodig. Belangrijk dat het Rijk daarin investeert, zei u zojuist. Geert Driessen, vindt u het ook goed dat er geld naartoe gaat? Een heel belangrijk element van de Friese taal en afzetten de Friese cultuur en identiteit. Dus in dat opzicht is het wel belangrijk. Maar net als wat net gezegd werd, investeren in het Friese onderwijs. Op dit moment is er 1 uur in de week Friese taalles in het basisonderwijs. Uit verschillende inspectierapportages blijkt dat dat heel weinig oplevert. Okay. 1 uur zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Maar ik vind dat belangrijk. Het moet eigenlijk komen vanuit de Friese bevolking zelf. En ik heb net een aantal categorieën van mensen horen noemen die het belangrijk vinden. Maar ik vraag me af, wat vinden met name de jongere generaties hiervan? Want in Friesland, ik heb daar al jaren onderzoek naar gedaan, blijkt dat met name de Friese kinderen nauwelijks nog Fries spreken met andere kinderen buiten het gezin. Maar dat lijkt me een goede reden om dan te investeren, toch? Ja, maar ik vraag me af of dat wel zin heeft. Want de ouders spreken zelf ook steeds minder Fries met hun kinderen. En de kinderen spreken steeds minder Fries buiten het gezin. Dus het geeft mij volgens mij toch wel aan dat er misschien toch niet zoveel belangstelling voor is. Want waarom zouden die ouders dan niet gewoon Fries met hun kinderen spreken? Ja. En waarom zouden die kinderen niet Fries met hun vriendjes en vriendinnetjes spreken als zij dat zo belangrijk vinden? Goede vragen. Gaan we vragen aan meneer De Hoop. Het is al te laat. Jonge mensen spreken nauwelijks nog Fries, zeker thuis. Nou, ik denk dat weer enigszins meevalt. Wat bij heel veel Friese gezinnen zo is, is dat je opgevoed wordt in het Fries, heb ik zelf ook. En je bent 1 jaar of 4 en je komt op de basisschool en daar wordt eigenlijk bijna alleen maar Nederlands gesproken. En daar heeft de heer gelijk in natuurlijk, dat 1 uurtje dan betrekkelijk weinig is. Je zou misschien daar iets meer aandacht voor het Fries willen hebben. Maar tegelijkertijd is vaak juist meertaligheid ook heel erg fijn voor kinderen. Doordat zij daardoor beter kunnen leren, beter kunnen lezen en schrijven. Dus het heeft zeker ook een waarde om te blijven investeren in en dat Fries en in de Nederlandse taal. Ik denk dat heel veel kinderen daar echt wat aan hebben. En ja, ik ben zelf 25, bij mijn vrienden om mij heen, die spreken allemaal Fries. Die vinden dat ontzettend fijn. Die hechten daar ook waarde aan. Dus ik denk onder de Friese meerskip dat die behoefte heel groot is. En ik denk dat het een toegevoegde waarde heeft. En dat we los van dat punt, we hebben ook gewoon een plicht. We hebben als Nederland moeten we voldoen aan het Europese handvest voor minderheidstalen. En daar zitten plichten bij. Bijvoorbeeld ook investeren in Fries onderwijs. Dus los van de plicht en de maatschappelijke behoefte is het heel breed deze noodzaak, denk ik. Meneer Driessen, die noodzaak is breed en het valt mee wat meneer De Hoop betreft. Nou, ik heb daar tientallen jaren onderzoek naar gedaan bij hele grote groepen van Friese ouders en hun kinderen. En daarin wordt niet bevestigd wat meneer De Hoop nu beweert. Want ik zie daar geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor. Okay. Ik zie gewoon dat in de loop van de jaren het gebruik van het Fries dramatisch afnemen. Dus dat daar zo'n behoefte aan is, ik zie dat echt niet. Nee. Journalist Nienke de Jong. Nienke, zie jij in je omgeving ook dat Fries spreken afneemt? Wat is jouw waarneming? Nou, ik woon tegenwoordig in Zwolle en daar inderdaad is het met het Fries bedroevend gesteld. Ja. Maar in mijn thuisprovincie, ja, ik heb het afgelopen jaar een tv-serie gedraaid voor Omroep Max. En daarvoor kwam ik onder andere, die serie ging over Friesland, kwam ik onder andere op mijn oude basisschool. En daar sprak ik mijn oude basisschooljuf. Er was er nog eentje niet met pensioen. En die zei ook van ja, in jouw tijd, dus dat is begin jaren 90, spraken de kinderen thuis vooral nog Fries. En dan moesten ze op de basisschool vooral Nederlands bijbrengen. En dat is nu andersom. Kinderen komen beslagener ten ijs in het Nederlands en hebben die Friese les ook echt nodig op school om dat Fries weer bij te trekken. En dat komt natuurlijk ook doordat het aanbod in andere talen zoveel groter is dan in het Fries. En daarvoor vind ik deze subsidie ook heel erg goed. Dat we dat ook weer kunnen aanwakkeren. Dat je het aanbod in het Fries ook weer groter kunt maken. En het ook weer voor kinderen dus interessanter kunt maken om het Fries te onderhouden of op te pakken. Ja, en denk je dat de keuzes die nu gemaakt zijn, dus om het zo te investeren in onderwijs, dat dat dus ook slim is om te doen? Ja, zeker. Kijk, meneer Driessen heeft het wetenschappelijk bewijs dat het afloopt. Maar we doen dit niet alleen zodat de Friese kinderen Fries kunnen spreken, maar ook om dat Fries te bewaren, weet je, om dat als taal te bewaren. Daarom gaat er ook veel geld naar het onderzoek voor de AVOEK. Weet je, de AVOEK doet ook wetenschappelijk onderzoek naar die taal, bewaart die taal ook. En dat is een proces waar ik heel blij ben dat we dat in gang hebben gezet. Omdat als een taal langzaam verdwijnt, kun je niet vroeg genoeg beginnen met die tendens tegen te houden. Kijk, ja. als een taal weg is, is die weg en dan haal je hem niet meer terug. We moeten die taal wel in ere houden. Het is onze Tweede Rijkstaal. Het is een taal die al eeuwen gesproken wordt, die van heel groot belang is voor de identiteit van de Friezen. En ik vind gewoon dat we daar aandacht aan moeten besteden. Meneer Driessen, we moeten die Rijkstaal beschermen en dus juist het tij keren. Nou, het gaat erom van... Er werd net gezegd van dat de kinderen de taal kunnen leren. Maar ik vind in eerste plaats, ze moeten het willen. En ook hun ouders moeten het willen. En ik zie gewoon uit mijn onderzoek dat heel duidelijk is dat die ouders het helemaal niet willen. Anders zouden ze wel Fries met hun kinderen spreken als zij het zo belangrijk zouden vinden. Bovendien, Friesland is ook geen eiland. Er komen steeds meer mensen van import-Friezen, kun je die dan noemen. En van de andere kant gaan er ook heel veel Friezen vanuit Friesland de rest van het land en het buitenland in. Dus het is een beetje een statische opvatting van het Fries. En ik denk toch dat, hoe je het wendt of keert, het Fries, maar dat geldt ook voor andere streektalen en dialecten, dat het toch gedoemd is om op termijn te verdwijnen en dat daarvoor in de plaats komt, niet alleen het Nederlands, maar misschien nog veel meer het Engels. Ja. Meneer De Hoop, er is eigenlijk geen hoop voor het Fries. Nou, ik sta toch wat meer optimistisch in deze zaak. Kijk, de heer Dries heeft natuurlijk gelijk dat er veel minder mensen Fries spreken en dat de behoefte misschien ook wel wat minder wordt. Maar voor de mensen die dat wel spreken, die hechten daar echt ongekend veel waarde aan. Als ik alleen al naar mezelf kijk, dat ik bijvoorbeeld beloften in de Tweede Kamer bij de beëdiging in het Fries heb mogen doen, dat was voor mij zo bijzonder, omdat het echt de taal is waar ik mij bij thuis voel, waar ik me in uitdruk, waar ik in nadenk, waar mijn gevoel in zit. En dat is dus zoiets moois en zoiets waardevols voor de mensen die taal nog wel gebruiken. Het is ook niet voor niks dat er een Europees handvest is voor die minderheidstalen, omdat we met elkaar gezegd hebben dat het maatschappelijk belangrijk is. Maar als mensen niet meer willen, dat is wat meneer Driessen zegt, als de kinderen zelf niet meer willen, of de ouders ook niet meer willen. Er willen minder mensen, maar het is natuurlijk niet zo dat niet iemand meer wil. Er zijn ook heel veel mensen die het nog wel willen. En ik denk dat de trend ook voor een deel wel te keren is. En ik wil mij er in ieder geval niet bij neerleggen. En ik hoop dat mijn kinderen, als ik die ooit krijg, dat die ook gewoon in het Fries onderwijs op de basisschool zouden krijgen. Dat zou ik prachtig vinden. Ja, het is voor u een belangrijke taal, het Fries. Nienke, ken jij dat ook? Ja, ontzettend. Kijk, nu klinkt het misschien alsof het Fries een leuk extraatje is dat je leert op school. Maar voor meneer De Hoop en voor mij is de Fries de taal van je hart. Het is de taal die het dichtst bij je hart ligt. Ik weet nog heel goed dat toen ik mijn kinderen kreeg, dat ik in die eerste maanden alleen maar Fries tegen hen kon praten. Ze spreken nu ook keurig Nederlands hoor. Maar omdat het was zo'n emotionele gebeurtenis en zo'n gebeurtenis die zo dicht bij mijn hart lag, dat ik alleen maar Friese kinderliedjes voor ze kon zingen. Dat ik alleen maar in het Fries tegen ze kon praten. Dus mijn Friese identiteit zit heel erg in die taal. En dat is wel iets wat ik heel erg in mijn omgeving zie. Dat hoe ver je ook van Friesland afkomt, waar je ter wereld ook woont, dat Fries blijft iets wat je vast blijft houden als je geïnteresseerd bent in die taal en als dat de taal van jouw hart is. En hoe verklaar je dan wat meneer Driessen net zegt? Ja, er zijn toch in ieder geval meer mensen, jonge mensen ook, die minder de behoefte voelen. Heeft dat inderdaad te maken met bijvoorbeeld Engels? Ja, dat zou heel goed kunnen. En dat het aanbod van Nederland natuurlijk heel groot is en van het Engels ook. En misschien ook wel, maar dit weet ik niet, misschien dat meneer Driessen dat kan zeggen, dat ouders denken van als ik zo goed Nederlands leer, hebben ze dat daar ook wat aan als ze op hun 18e de provinciegrens overgaan. Wat echt zonde is, want je kunt prima beide talen aanleren. Wat Haptemo net ook al zei, het is heel goed voor je taalontwikkeling als je meertalig wordt opgevoed. Ja. Dus het zou zonde zijn als dat de reden is dat ouders het niet meer aanbieden of het hun kinderen niet meer leren. Maar misschien is dat een reden, dat zou kunnen. Meneer Driessen? Ik wil nog wel iets zeggen over die meertaligheid die hier een beetje bejubeld wordt. Maar dat ligt toch iets complexer. Meertalig kan belangrijk zijn, maar dan moet die taal moet wel in een voldoende mate en op een goed kwalitatief niveau aangeboden worden. En als ik zie dat in die gezinnen de ouders onderling nog wel Fries spreken, maar de kinderen niet meer, en buiten gezin al helemaal niet meer, dan is het aanbod is toch niet optimaal. Bovendien kan het dan voor interferentie zorgen. Dus dat leren van het Nederlands last heeft van het leren van het Fries. En dat heb ik zelf uit mijn onderzoek ook uitgehaald. Dat kinderen die veel Fries spreken, dat daar de Nederlandse taalvaardigheid toch wat lager ligt. Dus naar mijn idee is misschien geen oorzakelijk verband. Maar ik zie wel een duidelijke relatie tussen de mate waarin de kinderen Fries spreken en het taalniveau Nederlands. En niet op een gewenste manier. Ja. En Nienke, je zei net, ik sprak in de eerste periode Fries met mijn kinderen. En slaapliedjes heb je ook in het Fries gezongen voor ze, begreep ik, hè? Jazeker. Ja, en nog steeds. Ik spreek ook veel Nederlands met ze, maar ze kennen heel veel Friese woorden. En je ziet dus dat zij die lenigheid hebben om dat ook heel makkelijk op te pakken. Dus dat ik nog steeds tegen ze zeg, lekker koesen, dikke tuut, ik hou van die. En dat ze die liedjes ook nog steeds kennen, dat blijft. Ja, goed. 18 miljoen euro wordt er dus geïnvesteerd in de komende 5 jaar om de Friese taal te bevorderen. Ik dank jullie voor dit gesprek. Onderwijskundige Geert Driessen, GroenLinks PvdA Tweede Kamerlid Hapte Moedehoop en journalist Nienke de Jong. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof met Willemijn Veenhoven en zij interviewt techno-dj Reinier Zonneveld. En 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met heel veel voetbal. Graag tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.